بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. سورة الطارق مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة البلد او مخي دا سورة القمرنا ترتیب قرآنی کی وات یایم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی شپک دیرشم نمبر سورت دے. عرب دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ نزول العذاب ذکر کا پاقوام مکذبہ بانی ندیس پاقوام مکذبہ سابقہ بانی ندیس سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی نزول دا ذکر دا عذاب موجودہ منکرین بانی اللہ تعالیٰ تو محلت عمر کے خلیکن دا موجودہ منکرین مم اللہ تعالیٰ رانسی دویم ربط دمان قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کلل بروج عام سطوری نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ یو خاص قسم سطوری ذکر کی چاگا ان نجم ساقب نو مخ کی عام سطوری ذکر شولا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ یو خاص سطوری ذکر کی والسمائی قسم دے پاسمان والطوارقی او پراتن کی دشپے باندے وما ادراک اس چیز پویا کڑے تا متوارق چ سری د شپې راتلون کې سی د شپې راتلون کې سی زغ سره ان نجم ثاقب هغه د استورې ثاقب زلیدون کې پړقیدون کې ثاقب د ثقوب نه ده ثقوب له کې اصل کې سوري یوشه سوري کوله یوشه سوري کوله نو دی استوري تا ثقوب ولې کې ثاقب ته ولې کېږي دو جی مفسرین ذکر کړی دی یو دا ستورې دی د ستورو پرانا باندې ظلمت د لیل د شپې هغه تیار چې هغه وچ لیږي هغه سورې کی دا تیار سورې کی او رڼا پکې راشي دویم ان نجم ثاقب د دې په ویشتلو باندې شیطان سورې کیږي شیطان په سورې کی کله چې په شیطان ویشتل شي نو شیطان وګرځيږي وس مړ شي یا زخمی شي نو هغه په سورې شي دا ستوري د الله تعالی دا سری شیطانان چې په ویشتل کیږي لکه راکټ ګولې چې په ولګي نو راکټ ګولې چې په یوزې باندې ولګي نو هغه بیا سورې کړي کنه یې خامخې سورې کړي متوارق و ما ادراک متوارق او څه سیس په کړي ته چې سره د شپې راتلون کې سي ان نجم ثاقب هغه د غستورې زریدون کې پړقې دن کې ان کل نفس لما علیها حافظ دا جواب قسم دی دو توجیهات دی بری آیت کې ځان پغې باندې پوهیږي یو دا ان مخفف عن المثقل لے پا معنا دا ان نصر دے اصل ان دے او دا لما دا تاکید دا پارا دے نوس با ترجمہ دا سکوئی تاستا مایولی چی دا ان مخفف عن المثقل لاشی نو معنای دا مثقل کی نو دا ان ندے اصل کی پا معنا دا ان نصر دے یقینا کل نفس انہار یو نفس لما علیہا خام خاشتہ دے پاغی بانی حافظون ساتنک ان کے نو دا ان پا مانا دا اننا سر دے ان مخفف عن المستقل لے او دا لما تاکیر دے دا غال اننا دا فارا نو اس مانا دا سکوئی یقیناً پا ہر یو نفس بانی لما شتہ دے خام خا علیہا مقرر دی پاغی بانی حافظون ساتنک ان کے پاغی بانی شتہ دے دویم قول لمپسرین دار چی دا ان مخفف عن المستقل نرے بلکی دا ان نافیہ دے او دا لما فمانا دا الا سر دے نوز ببیا مانا دا کوئی ان کل نفس نشتر احس یو نفس الا علیہا حافظ مگر شتر پاغیبانی ساتن کون کے دوان مانی بالکل صحیح دی دا حافظ نا مراد دیدے کی بیا سوک دے یو قول لمبسرین دارے چی مراد دنینا اللہ تعالی دے اللہ تعالی دا ہر چا حفاظت کون کے دے دویم قول لمپسرین داره چې نه د حافظ نو مراد چیرین دا مفرد دی په معنا د جن سره د دین مراد ساتون کی ملائک تی مراد دی یعنی الله تعالی دا انسان سره د د حفاظت دپاره یحفظونه من امر الله بل کی ذکر شوی دی کنه له معقبات من بین یدی یحفظونه من امر الله دا انسان نه مخی تو شاته هر طرف ته الله تعالی دغه مقرر کړلی ملائک د شیطانان نه بچ کیه نہ حافظن بیا میں تغبلا اعتراض و جواب میں نتم کو چی یو ملائک گرزی ہو کنا ڈیر گرزی نہ تستمل چنا حافظ دا مفرد پمانا جن سر دے بس آغا اللہ تعالیٰ تا علم دے چی دو دی دری دی لس دی سو دی یحفظون من امر اللہ ان کل نفس نستره هیڅ یو نفس الا علیها لما علیها مگر پاغه باندې حافظ ساتنه کون کی مقرر دی پاغه ملائک دی فلینظر الانسان پس او دی ګوري انسان مم مخلوق چې رسنه پیدا کړل شوی دی دا وس دی آیت کې الله تعالی دا ذکر کوي هر کله چې معلومه شولا چې دا انسان محفوظ دی نو دا مکلف بنده دی نو دا در پاره جزا او سزا چې دا ضروری دی دا وس الله تعالی ذکر کوي جزا سزا چې ورکل کیږي نو په قیامت کې ورکل کیږي نو دا غي اثبات ذکر کوي الله تعالی په دا پر طریقې د مثال سره په ابتدا باندې تو قیاس کوي په ابتدا باندې فلینظر الانسان نو او دی ګوري انسان په نظر د عبرت باندې مم مخلوق چې رسنه پیدا کړل شوی دی دغه معنا تفسیر جلالین سره کړی دی ښا فلینظر الانسان نظر اعتبار او دی ګوري انسان چې رسنه پیدا کړل شوی دی نو چې رسنه پیدا شوی دی دا باغی ته ګوري نه د دین مراد نظر د عبرت دی مراد دی سوچ فکر وکاو د دین عبرت واخله دا معنا ده خلق مم ما ان دافق دی پیدا کړل شوی دی دغه بوټو په هم کنه یخرج چراوزی من بین صلبی د میند د املا د سړینا او ترایبی او د میند د سینو د زنانانه نو د صلب د تعلق ساتي د نارینه سره او ترایب د تعلق ساتي د زنانه سره او دې کې مم ما ان ذکر شوی دی در دین مراد جنس دی مراد دی زکه دا اتفاقی خبره ده او د قران کریم نه دا معلومیږي من نطفه امشاج نبتلیه فجعلنا سميعا بصيرا نو د نارینه او د زنانه د نطفه د دوړ نه پیدا شوه نو دې خبره باندې خوش پر اطمینان نه وکړي چې دا مې ته یو 50 پیته کرته ویلي چې قران کریم کې ډیر کرته مفردات استعمال شوی دي خو معنا د جن سره ده نو دې کې دا حافظون کې نو ته ویل دغه سي سما کې چې اکثر ذکر شوی نو دې کې مې ما این دا جنس دی په معنا د جمع سره دی چې هغه نطفه د نارینه ده او نطفه د زنانه ده او دا غیر پر امشاج نبتلیه یو دلیل شو او دویم یخرج من بین صلب و ترائب دا پاگی بند دلالت کوي یخرج چې راوځي من بین صلب د مینځ د ملا د سړینا و ترائب او د سینې د زنانه نه دا غینه الله تعالی انسان پیدا کړی دی انه علی رجعه لقادر دا اوس نتیجه دلیل ذکر کوي الله تعالی یقینا دغه الله تعالی په واپس کولو دغه باندې لقادر خامخا قدرت لرون کړي غوره قول پدې کې دار شي علی رجعه د مراد چې واپس د انسان تی مراد ده یعنی دوباره ژوند تی مراد ده او بعد هم پسرین یو بل خبر ذکر کړی ده وای علی رجعه د مراد چې رجوع ده د ضمیر راجع دی د ما اتا الله تعالی قدرت لري په دغه نطفه باندې چې دغه د انسان نه راوځي د ملانه او د سینې د زنانه نه دغه الله تعالی واپس کولی شي خپل دیتا چې راوځي الله تعالی بیا واپس کولی شي خپل دیتا دا توجیه هم بعضی هم پسرین کړی ده خو لیکن اوله معنا چې غوره ده ځکه اثبات د قیامت ته پکې اشاره ده یوم تبل السرایر په کومه ورځ باندې چې ښکاره بکړلی شي سرایر رازونه دا یوم د دې نه مخکې چې پیل هدف دی اوس کور یوم او یاد که ته هغه ورځ ده چې راښکاره بکړلی شي هغه رازونه فما له من قوت ولا ناصر نو نه به د ده پاره څه طاقت ولا ناصر او نه څوک مددګار تبلا ویل کېږي راښکاره کول ته یو شی حقیقت راښکاره کول السرائر نه مراد چیرې عقیدې دي نیتونه دي دغسې پټ عملونه دي که نیک دي او که بد دي دغسې حسد دی بغض دی دشمنی دا محبت دی دا ټول پدې کې داخل دي بس د زړه سره چې کم شی تعلق ساتي مینه محبت دی پټ عملونه دي دغسې عقیده ده نیت دی ښه نیت دی یا بد نیت دی بغض دی حسد دی دا ټول چیزونه راښکاره کړلی شي فما له من قوت دا ضمیر چا ته راجرې ما له نو تفسیر جلالین وایي وی راجع لمنکر البعث دا قیامت نه یسو کی انکار کین دا ضمیر اغه تراجی دے نو نبه دا دغه منکر دا قیامت دا پارا من قوتین حس طاقت تفسیر جلالین یمتنع بها عن العذاب چې دا په قوت باندې ځان د عذاب د الله تعالی نه بچ کی ولا ناصر او نبه در پارا سوک مددگار نو قوت نو مراد چیرې قوت مالی یا بدنی خپل مراد دے او دا ناصر نو مراد چیرې خارجی مددگار تی مراد دے دا می تولی ویل خو فرق معنی پوه شو لیکنه قوت چیرې دا خپل بدن طاقت او قوت او مال تی مراد دی او د ناصر نو مراد چیرې خارجي مددگار تی مراد دی دا دوانه ول نشتره نه دا خپل دومره طاقت تر لیش او نو سره دومره مال شتره او نه هغه خپل معبودان چې د غیر الله د الله تعالی نه علاوه عبادت شوی دی هغه نشي لري کوله د عذاب والسماء ذات الرجع اس اللہ تعالیٰ ذکر کی قسمنا پا طریقی دا شہادت سر او دا ذکر کی گی دا پارا دا اثبات دا معاد او دا غسی ذکر کی گی دا پارا دا اثبات دا صداقت او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا قرآن و سمائی قسم دے پا اسمان ذات رجع چرا گردی دو والا دے ذات رجع دا دین مراد چشے دے رجع ویلے کی گی واپسی و حرکت ویلے کی گی یو مانا ذکر کری دا ذات رجع چی حرکت بہو کی دا اسمان براو گردی گی راو بغردی گی دغس علماء لکری دی ذات رجع پا داغ آسمان کی نور اسپوگمی دی ستوری دی ناغا حرکت والا دی ذات رجع یا دا اسمان دا طرف نچرے باران نوری گی یا اغیط ملائک زیرازی ذات رجع دا حرکت والا دی داغ آسمان والارض یو قسم دی پا غزمک کبانی ذات صدعی کیا غا چاودن کی دا چاودل والا دا نزمکا وچوی داغین بوٹی چرے داغین رازرغن شی دغس معدنیات داغین راوزی نو دغس زمکه وچوی داغین چنی راوزی او بت راوزی وس الله تعالی دا قسمونه په سبانی کوي انه لقول فسدن یقینا دا قرانی کریم خامخا وینا دا فسدن پخا مضبوطه دا فخا مضبوطه وینا دا فسلن دا انه زمیر راجع دا قرانی کریم تا او فسلن تفسیر جلالین لیکری دی قران تا فسلن ولې ولې کیږي یفصل بین الحق والباطل یقینا دا قرآن کریم خامخا وینا ده چې فصل جداواله راولي په من د حق او د باطل کې ځکه او ته ویل کېږي دا فصل دویم قول لم پسرینو داره چې دا انه زمیر راجی دی دوباره ژوند ته انه یقینا دا دوباره ژوند چې له قول فسدن دا فیصله ده مضبوطه نو فصلن په معنا د حقن او د عدل سره دی بیا دا مضبوطه حق فیصله ده دوه معنی صحیح دي وما هو بالهذا نری دا ټوکی تفسیر جلالین مانا کری دا هذل فمانا دا باطل سره دی وما هو بالهذل او نری دا قران کریم باطل دا باطل کتاب نری یا ټوکی ندی له العب نری انهم یکیدون کیدا واکید کیدا زجر دے سره دا سزا نه انهم دا زمیر راجر کافرانو ته تفسیر جلالین و انهم یا الکفار یقینا دا کافران یکید کیدا منصوبی جوړی په منصوبو جوړول سره نو تفسیر مدارک یکیدون کیدن فی ابطال امر الله تعالی و ادفاء نور الحق یقینا دا منصوبی جوړی په ختمولو د امر د الله تعالی کې او په مړکولو د رڼا د حق کې د حق رڼا چې د مړکې هغه سره رڼا د دین اسلام ده رڼا د قران کریم ده یکیدون کیدا ادفاء نور الحق مړکول د رڼا د حق دغه مراد ده و اكيد کیدا او تدبیر کو مزا په تدبیر کولو سره نور دین کې قران کریم کې الله تعالی غ ذکر کړی دی والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون نو الله تعالی د خپل رڼا خامخه پوره کوي دغه سیدا کافران چې تدبیرونه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل لپاره نو اكيد کیدا زم تدبیر کوم په تدبیر کولو سره د پاره د بچاو د نبی علیہ السلام الله تعالی نبی علیہ السلام بچ کړ فمهل الكافرين ان مهلت ورك كافرون درا امهلهم رويدا مهلت تورك لغمدا الله تعالى لغمدا تو مهلت ورك نو بیا پدیو باندې دا عذاب دا الله تعالى عذاب پدیو باندې راځي فمهل الكافرين نو دیتا ولیکيږي دعا د شر فمهل الكافرين ان مهلت ورك كافرون تا امهلهم مهلت ورك غيتا رويدا لغمدا نو په تدریج سره دیو الله تعالى رانشي پا قلار قلار بانی دیو اللہ تعالی رانسی ربطا پا ربطا بانی دیو اللہ تعالی رانسی